รักโดยไม่ต้องโง่นั้นรักอย่างไรบอกฉันทีเกลียดโดยไม่ต้องโง่นั้นเกลียดอย่างไรบอกฉันทีคนที่ไม่อยากโง่นั้นจะรักหรือเกลียดอย่างไรหนอหรือใครอยากโง่ก็เลือกเอาท่านพุทธทาสภิกขุ ประเด็นที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอนะคะ ก ็อยากจะเท้าความในฐานะที่คุณหมอเป็นคุณพ่อที่มีลูกสาวถึง2คนนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะพาดพิงว่าเกิดขึ้นที่บ้านคุณหมอนะคะก็คือเป็นเรื่องที่เราไปพบไปเจอในขณะที่เราไปทำงานในเรือนจำแล้วค่ะเราพบว่ามีเด็กจำนวนมากเลยที่ต้องขังในเรือนจำอยู่เพียงเพราะว่าเขาพลาดผิดในชีวิตอย่างที่คิดไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำร้ายใครด้วยแต่เป็นด้วยความรักในวัยรุ่นที่ทำให้เขาพลาดผิดหลายคนเนี่ยบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมต้องมาอยู่ในคุกคือไม่ได้ผิดของเขาตรงนี้เนี่ยหมายความว่าไม่ได้ไปเหยียดเยียนคนด้วยเจตนาอันไม่บริสุทธิ์นะคะเพียงแต่ว่าพลาดผิดในการคำนวณการใช้ชีวิตก็ว่าได้มั้งคะก็เรื่องของวัยรุ่นนั่นแหละค่ะวัยรุ่นจากการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเป็นประเด็นปัญหาที่สังคมกำลังปวดหัวว่าจะแก้ไขกันยังไงอะนะคะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็เป็นอะไรที่ยั่วยุแล้วก็มอมเมาให้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเห็นเป็นเรื่องอันควรไปในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเราเจอคดีแบบนี้มากมายเลยที่ผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะอายุยังไม่ถึง20อย่างเงี้ยนะคะ ก็ผู้ชายก็อาจจะพ้นวัยรุ่นแล้วแต่ว่า ค่ะแต่ผู้หญิงยังไม่ถึง ยังไม่ถึงเพราะว่า ก็มีทั้ง2กรณีละค่ะไม่ว่าผู้ชายจะพ้นวัยรุ่นหรือไม่พ้นวัยรุ่นเนี่ยแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยนะคะอายุยังไม่เกิน18ปีเนี่ยแล้วเด็กผู้ชายเกิดไปมีความเกี่ยวข้องทางเพศสัมพันธ์กับเด็กผู้หญิงเข้าเนี่ยถือว่าผิดตามกฎหมายแล้วก็มีโทษจำคุกเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนที่เราพูดคุยมาเขาบอกเขาก็รู้ว่ามันผิดแต่เมื่อความรักเข้าตาก็ทำให้ดวงตามืดบอดไปได้บ้างคะคุณหมอ ความรักทำให้ตาบอดอย่างที่คำโบราณเขากล่าวไว้นะ คะค่ะทีนี้ว่าถ้าตาบอดแค่2คนแล้วเรื่องมันก็จบสิคะมันไม่มีเรื่องต่อแต่ทีนี้ตาบอดมากกว่า2คนเลยแย่ค่ะ ครับ เรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่เคสนึงนะคะน้องคนหนึ่งเรียกว่าชื่ออาฉีก็แล้วกันเนาะอาฉีเนี่ยเขาก็รักชอบพอกันกับลูกสาวของเฒ่าแก่อู่ซ่อมรถที่เขาทำงานอยู่อะนะคะเรื่องของเรื่องก็เรียกว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องถ้าเผื่อว่าการรักชอบพอกันนั้นไม่ได้มีเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเข้ามาแต่พอมีเรื่องของเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยเนื่องจากลูกสาวของเฒ่าแก่เนี่ยอายุยังไม่ถึง18อะนะคะพอเรื่องแดงออกมาเท่าแก่รู้เข้าเท่าแก่ก็โกรธนะคะแล้วก็มันไม่ใช่แค่รักชอบพอแต่ว่ามันเป็นการต้องเรียกว่าได้เสียใช่ไหมคุณหมอถึงขนาดได้เสียกันเนี่ยในฐานะของผู้เป็นพ่อเนี่ย ยอมรับไม่ได้ ก็ยากนะคะที่จะทำใจได้ถ้าเป็นคุณหมอคุณหมอจะทำใจได้ไหมคะเนี่ย ต้องไปว่ากัน นั่นนะสิคะแต่คนส่วนมากเนี่ยจะทำใจไม่ได้แล้วก็อย่างสิ่งที่จะตามมาคือโกรธแล้วก็ไม่ใช่โกรธน้อยด้วยนะคะโกรธมากอย่างกรณีของอาฉีเนี่ยพ่อของผู้หญิงเนี่ยโกรธอาฉีมากมากมากเลยถึงขนาดที่ว่าไม่ฟังคำต่อรองอะไรใดๆทั้งสิ้นคิดอยู่อย่างเดียวว่าจะต้องเอาเข้าคุกให้ได้และแล้วอาฉีของเราก็ได้ถูกตัดสินพิพากษาจำคุก7ปี6เดือนเห็นจะได้หลังจากวันที่อาฉีของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วเนี่ยคุณหมอทราบไหมคะว่าแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปเนี่ยอาชีของเราเนี่ยก็จะไม่คิดเรื่องอื่นเลยค่ะนอกจากว่าจะต้องแก้แค้นเอาคืนให้ได้อันนี้เป็นมุมที่คนที่ถูกกระทำเนี่ยก็จะต้องคิดอาฆาตนะคะเป็นเรื่องธรรมดาที่เข้าใจได้นะคะแต่คุณหมอเชื่อไหมคะว่าคนที่เอาอาชีเข้าคุกเนี่ย เขาจะรู้ไหมคะว่าอาศีอาฆาตเขา ก็อาจจะทราบแต่ว่าก็คงไม่ได้เดือดร้อนอะไร แล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะอาฆาตแค้นรุนแรงขนาดไหนนะคะค่ะเรื่องของเรื่องก็บานปลายกลับมาว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยนะคะความคิดของอาศีจางลงหลังจากที่ถูกขังคุกไปปีหนึ่งเห็นจะได้อยู่ๆจู่ๆมาวันหนึ่งเท่าแก่อู่รถที่เป็นพ่อของสาวเจ้าเนี่ยนะคะก็เกิดมาเยี่ยมอาศีที่เรือนจำนะคะคุณหมอ คร ับ แล้วก็มาบอกว่ายังรักแล้วก็เป็นห่วงอาศีเหมือนเดิม แสดงว่าปกติอาศีนี่ก็เป็นเด็กดีเป็นคนดี นั่นน่ะสิคะแต่ว่าความดีนั้นหายไปเลยค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอ่ะหลังจากเวลาผ่านไปปีกว่าเท่าแก่เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาผิดก็ตัดสินใจว่าวางเกินไปเขาเอาอารมณ์โกรธเป็นที่ตั้งมากไปแล้วเขาก็มาขอโทษอาชีว่าเขาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยเขาไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าการกระทำของเขาเนี่ยจะทำให้อาชีเนี่ยต้องติดคุกนานถึงขนาดนี้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะชดเชยอะไรให้อาชีนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่าการมาเยี่ยมเยียนพี่ก็มานั่งคิดดูว่าเออคนเราเนาะเราทำอะไรโดยที่เป็นไปตามกระแสของอารมณ์ที่มากระทบแล้วมาเสียใจทีหลังแบบนี้เนี่ยก็ไม่ดีทั้งสองกรณีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาชีเองหรือว่าเป็นเท่าแก่นะคะเรื่องอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าจะเคยเกิดขึ้นกับใครยังไงบ้างอะนะคะแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะที่จะทำใจได ้ครับก็อย่างที่ที่กินมาบ้างอะไรนะครับว่าเริ่มต้นก็คือความรักเข้าตาสีอามวยอะไร ค ่ ะ แล้วว่าทำให้ตาบอดทั้งคู ่ค ่ ะ อันนี้มันไม่ได้บอดสองคนมันก็บอดทั่วหน้า บอดไปถึงพ่อแม่ด้วย บอดทั่วหน้า ค่ะ แล้วก็ลงเอยมาด้วยความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งสองฝ่าย ค่ะ ใช่ไหมอันนี้ก็จริงๆแล้วถามว่าถ้าเรารอให้ถึงสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงตอบไม่ได้แต่ว่าจริงๆมีกรณีแบบนี้เยอะแยะมากมายที่เราสามารถที่จะรับทราบได้จากสื่อต่างๆนะหรือว่าคนรอบข้างหรือว่าญาติพี่น้องของเราก็แล้วแต่ว่าสังเกตดูว่าก็ไม่มีใครที่จะเตรียมตัวนะที่จะรับศึกอะไรหรือว่าเผชิญหน้ากับสภาพปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นมาได้หรือแม้แต่ว่าหาวิธีการป้องกันอย่างจริงจังๆนะครับพี่พีนะซึ่งผลมันก็คือว่าแม้จะมีบทเรียนที่เกิดขึ้นซ้ำๆรักชาติเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ก็พอเกิดขึ้นกับใครก็เรียกว่าทุกข์กันทั่วหน้าเหมือนเดิมทุกครั้ง ไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาร่วมกันนะคะ ครับก็ทั้งหมดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งนะ โรคอะไรคะ โรคขาดปัญญาแบบฉับพลันนะ ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วการที่จะขาดปัญญาอย่างฉับพลันเนี่ยจริงๆก็คือมันเป็นการขาดปัญญาอย่างเรื้อรังมาอยู่แล้ว ค ่ ะ พอเผชิญหน้าเหตุการณ์ที่เป็นอะไรที่กระทบกับความเป็นตัวตนกระทบกับความเป็นของกูตัวกูศักดิ์ศรีอะไรแล้วน้องเนี่ยนะ ค่ะ มันก็เลยทำให้เกิดความอารมณ์โกรธแล้วก็แสดงออกไปตามที่ความโกรธมันชักใหญ่อยู่เบื้องหลังจริงๆแล้วผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่วางจิตวางใจให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็ยากนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราไว้ให้พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ที่เรียกว่าไม่น่าจะคาดคิดเนี่ยนะ ค่ะ มันก็ยากนะพี่สินนะถ้าถามว่าเราจะเตรียมตัวยังไงไอ้ตรงนั้นต่างหากที่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราพอจะทำกันได ้ คือจริงๆแล้วเนี่ยมีกรณีคล้ายๆกันอย่างนี้เลยก็อย่างที่ทางโบราณเขาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยก็เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านใช่ไหมฮะใครมีลูกสาวเนี่ยก็เรียกว่าต้องเตรียมตัวทำใจไว้ก่อนเลยว่าโอกาสที่เขาจะท้องก่อนวัยอันควรท้องระหว่างเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยจะมีความเป็นไปได ้ เพราะในเราไม่สามารถที่จะตามควบคุมหรือดูแลเขาได้ตลอด24ชั่วโมงนะ ค่ะ นั่นสิ่งที่เราทำได้ก็คือว่าต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกของเราติดอาวุธทางปัญญาให้กับลูกของเราเท่าที่เราจะทำได้นะ ค่ะ ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเราด้วยเหมือนกัน เอ๊ะแล้วเราจะติดให้ใครก่อนดีคะระหว่างลูกเรากับตัวเราเนี่ยคะ จริงๆแล้วมันต้องติดที่ตัวเราก่อน นั่นแหละสิคะ โดยทั่วไปแล้วเนี่ย พ่อแม่เนี่ยเป็นบูรพาจารย์ของลูก ค่ะ นะเป็นครูคนแรกของลูกนั้นถ้าครูก็ไม่รู้เนี่ยนะจะเอาอะไรไปสอนลูก ค่ะ ใช่ไหมฮะในแง่ที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะป้องกันทุกอันที่น่าสนปรารถนาทั้งหลายเนี่ยตัวพ่อแม่เองเนี่ยต้องควรขวายในการที่จะหาปัญญาหรือว่ามีปัญญาในการที่จะทำให้ไว้ป้องกันตัวเองในยามเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอันนี ้ สิ่งหนึ่งที่เราต้องฝึกหรือว่าขาดการฝึกกันมากเลยก็คือเรื่องของการขาดการยอมรับความจริงครับพี่เจนนะเราไม่ค่อยยอมรับความเป็นจริงซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยก่อนที่จะผ่านมาถึงจุดยอมรับความเป็นจริงเนี่ยเราต้องมีการป้องกันมาอย่างเต็มที่ก่อนนะครับพี่เจนน ะ ด้วยมาตรการอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถคิดขึ้นมาได้เนี่ยเราก็ทำไปแต่พอถึงจุดณที่เกิดเหตุเนี่ยถ้าเราเคยซ้อมมาก่อนการยอมรับความเป็นจริงก็จะง่ายขึ้นจะสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราไม่เคยซ้อมมาเลยเนี่ยมันยากที่จะยอมรับความจริงนั้นขึ้นมาได ้ การที่เราควรจะฝึกการยอมรับความเป็นจริงเนี่ยผมว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายที่จะเกิดความสงบเย็นนะก็คือว่ามันยากที่จะเกิดความเร่าร้อนหรือว่าถ้าเกิดมันความเร่าร้อนเกิดขึ้นมันก็ง่ายที่มันจะนั่งนับดับไปนะอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีเหตุทั้งสิ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันไม่มีเหตุมันก็ไม่มีผลดังนั้นถ้าเราพินิจพิจารณาใส่ตองทบทวนมันคิดถึงความเป็นไปได้ของหลายๆอย่างไว้ก่อนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใน 100% เนี่ยมันต้องมีสักส่วนหนึ่งใน 100% เนี่ยที่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนี้ได้เปรียบเทียบอย่างกรณีให้เห็นชัดๆเนี่ยว่าที่หลวงพ่อชาท่านเคยพูดว่าเวลาเราได้แก้วมาใบหนึ่งเนี่ยเราต้องมองให้ออกให้ทะลุผุโผงแล้วท้ายที่สุดของแก้วใบนี้มันต้องแตกแต่หน้าที่ของเราระหว่างที่เราใช้แก้วอยู่เราก็ดูแลมันไปชะนุถนอมเฝ้าระวังมันไว้ตามความจำเป็นแต่พอมันแตกเสร็จปุ๊บเนี่ยการที่เราเคยฝึกคิดไว้ก่อนมีสัญญาคือความจำได้หรือว่าเคยสอนตัวเองไว้หรือว่าเคยตราลบถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ว่าวันหนึ่งก็ต้องแตกเพราะมันแตกจริงเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปทุกข์ร้อนอะไรกับมันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะกับลูกของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดเราคิดเผื่อไว้ใจไว้เลยว่าไอ้นี่เนี่ยมันอาจจะเกิดกับเราก็ได้เพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเออมันเป็นจริงที่เราเคยคิดไว้ ค่ะ พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผลจากการที่เรายอมรับความเป็นจริงได้เนี่ยมันจะง่ายขึ้นในการที่จะแก้ปัญหานะคนที่แก้ไขปัญหาตามอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์โกรธเนี่ยผมเข้าใจว่าคงหาทางลงที่ดีไม่ได้ แน่นอนเลยค่ะ ใช่ไหมมันต้องบาดเจ็บด้วยกันทุกฝ่ายอย่างที่ยกตัวอย่างกรณีที่ อาจจะเจ็บมากกว่าที่ควรจะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ทำยังไงว่าเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยผู้ที่มีปัญญาเนี่ยก็จะใช้เทคนิคอย่างเงี้ยเรียกว่าตกกระไดพลอยกระโจนนะพี่เจนะ ยังไงดีคะ ในกรณีอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถใช้วิธีตกกระไดพลอยกระโจนได้คือถ้าเรายอมรับเนี่ยว่าเด็กมันเป็นคนดีนะมันก็เป็นเด็กดีใช่ไหมแต่ว่าเอาละมันเหมาะที่จะเป็นลูกเขยเราไหมถ้าเกิดเขาเหมาะหรือว่าเขาดีพอเนี่ยเราอาจจะใช้วิธีว่าคุยกับเขาคุยกันดีๆคือไม่จำเป็นต้องไปดำเนินคดีหรือมันเป็นวิธีการที่หาทางออกได้เยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องบาดเจ็บหรือว่าไม่ต้องมีผลข้างเคียงตามมาอีกเยอะแยะเนี่ยกรณีที่เห็นชัดอีกอันนึงที่อยากจะเล่าสู่คนฟังก็คือว่าในกรณีที่ตั้งครรภ์ขึ้นมา ค่ะ เนี่ยผมเคยเจอกรณีคนไข้อย่างเงี้ยคุณแม่เป็นครูด้วยนะ เหรอคะ เป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเดียวกับลูกที่ลูกเรียนหนังสือนะ ค ่ ะ คุณลูกอยู่ม.5 ค ่ ะ เธอมาหาหมอเรื่องว่าจะมาปรึกษาอยากจะทำแท้ง ค ่ ะ นะอยากจะทำแท้งก็คือว่าเธอเนี่ยได้พยายามป้องกันอะไรฝังเราไม่ใช่แบบไม่ให้คลาดสายตาเลยไม่รู้จะท้องได้ไงนี่ขนาดบอกว่าไม่ให้คลาดสายตานะ คะ ลูกยังดันท้องไปมาตั้ง 3-4 เดือน ก็สงสัยจะคลาดสายใจนะคะ ครับอย่างนั้นล่ะแล้วเสร็จแล้วก็จะมาหาวิธีทำแท้งแล้วเข้าใจว่าเธอคงทำแท้งจนสำเร็จฮะ ค่ะ แต่ว่าที่มาพบปรึกษากับผมเนี่ยผมไม่ได้แนะนำไม่ได้แนะนำให้ทำแท้ง หมายความว่าคุณแม่อยากทำแท้งให้คุณลูก ใช่ฮะ ค่ะ เพราะว่ายอมรับไม่ได ้ค ่ ะ แม่เป็นครูมี หน้ามีตา ที่มีตามีตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างนี้ไปลูกเรียนท้องในภาคที่เป็นนักเรียนยอมรับไม่ได ้ ต้องหาเรื่องดันแทนอันนี้เนี่ยผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการที่ยอมรับความเป็นจริงไม่ได ้ ลูกเรียนหนังสือเก่งนะลูกจะต้องมีอนาคตต้องเข้าเรียนมหาลัยถ้าปล่อยตั้งท้องก็ต้องเรียกว่าลาออกนะต้องลาออกต้องดรอปออกมา ีวิตในหน้าที่อนาคตต้องเสียก็มองไกลเป็นเรื่อยๆแต่เขายอมที่จะทำบาปโดยการที่เอาเด็กออกหรือทำแท้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนคิดสั้น ค่ะแต่ เป็นคนคิดสั้นแต่เป็นคนคิดมากนะพี่ดี คิดมากแต่คิดสั้นเลย คิดสั้นคืออะไรคิดสั้นก็คือคิดเรื่องเดียวนะคิดสั้นเรื่องเดียวว่าจะเอามันออกยังไงดีจะเอามันออกยังไงดี ใ ช่ไหม เรื่องกรณีแบบ จะเอามันเข้าคุกยังไงดีต้องเอามันเข้าคุกต้องเอามันเข้าคุกคิดอยู่แค่นี้ฮะ ใช่ มันหยามกู มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีหน้าตานะคะ ใช่แต่มันคิดอยู่แค่นี้ฮะต้องเอามันเข้าคุกต้องเอามันเข้าคุกนะถ้ามันเข้าคุกไม่ได้กูไม่ยอมมันคิดอยู่แค่นี้ ใช่ค่ะ แล้วก็คิดมากคิดสั้นนะคิดมากก็คือคิดอยู่แค่นี้แต่คิดซ้ำ มันคลุ้มคิดนะคะ ไม่ได้สิ้นคิดนะคิดมากแล้วก็คิดสั้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาคิดสั้นขนาดที่เรียกว่าเขาคิดแค่ว่าเอาครั้งนี้มันก็คงจะจบสาแก่ใจแล้วเราจะจบแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดยาวถ้าเขาคิดยาวเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาถึงผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นกับเขาหรือว่าในกรณีที่หนักขึ้นก็คือไปทำแท้งเนี่ยบาปกรรมที่ตัวเองทำไว้เนี่ยมันจะส่งผลข้ามภพข้ามชาติอีกเท่าไหร่ใช่ไหมงั้นถ้าเราคิดสั้นนะแล้วก็คิดมากเนี่ยพวกนี้แน่นอนเลยทุกรออยู่แล้วตัวที่บงการที่ทำให้เราคิดสั้นแล้วก็คิดมากเนี่ยก็คือตัวโมหะตัวโกรธใช่ไหม ค่ะ ตัวโมหะที่นำด้วยตัวโมหะคือตัวไม่รู้ใจมันแข็งกระด้างไม่ยอมรับความเป็นจริงนะถูกครอบงำด้วยอารมณ์โทสะผลักไสให้กระทำอะไรต่างๆไปตามที่ตัวเองเห็นว่าจะทำได้แค่ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญคือว่าเราต้องฝึกใจยอมรับความเป็นจริงในจุดนี้นะถ้าเราทำได้เนี่ยผมว่ามันมีวิธีการแก้ไขในตัวมันเองอย่างเช่นว่าลูกมันท้องขึ้นมาก็ดีนะเราพิจารณาว่าการจะได้เกิดเป็นคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันยากแสนยากนะและที่สำคัญคือว่าคนที่ทำร้ายชีวิตคนหรือว่าทำร้ายคนอื่นได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณค่าของชีวิต ค ่ ะ นะการที่ทำร้ายคนอื่นได้หรือทำร้ายแม้แต่ถึงชีวิตเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจเลยว่าการที่ได้เป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณมีค่าไม่รู้จักคุณค่าที่ไม่รู้จักคุณค่าเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จักคุณค่าของตัวเองเหมือนกันนะมันถ้าเขาทั้งหมดนี้เนี่ยเขาจะรู้จักคุณค่าของตัวเองได้ยังไงเนี่ยมันต้องลงเอยที่การปฏิบัติธรรมทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยการเจริญสติภาวนาจะทำให้เรารู้ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ากายของเราใจของเราหรือว่าเราเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลขนาดไหนในการที่จะนำมาฝึกมาหัดนะมาทำให้เกิดสติปัญญาเรียกว่ายกระดับจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นไปได้เนี่ยการที่เรามาเจริญสติภาวนาเนี่ยทำให้เรารู้จักคุณค่าของตัวเราของชีวิตอย่างแท้จริงนั้นเราก็จะเห็นว่าโอ้ทุกชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าการที่เราไปทำลายชีวิตของคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่านอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยยังทำให้เสียของอีกต่างหากใช่ไหมนั้นชีวิตกำลังเกิดมาชีวิตหนึ่งเราก็สามารถที่จะเรียกว่ายอมรับเขาเนี่ยได้หลานก็ดีเลี้ยงหลานกันไปนะถือว่าเป็นการทำบุญ จ ะทำชีวิตหนึ่งให้เกิดขึ้นมาได้เราก็สามารถที่จะมีอะไรดีๆให้กับเขาถือว่าเป็นการต่อบุญไปกันน ะ ใช่ไหมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของการเรียนเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะจบชีวิตเราจะจบด้วยว่าต้องจบมาอะไรนะถึงจะมีความสุขมีความประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วการจบมาที่ไหนก็ไม่ต้องจบตามเกณฑ์ไม่ได้จบที่หลังก็ยังได ้ก็ไม่แปลกอะไรนะ ก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมแต่ถึงตอนนั้นณขณะนั้นเนี่ยถ้าก็ไม่เคยฝึกคิดไว้ก่อนไม่เคยเตรียมใจไว้ก่อนเนี่ยเรียกว่ามันจนปัญญาเนี่ยผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันเป็นโรคขาดปัญญาเฉียบพลันทั้งนี้เพราะว่าเราไม่เคยสั่งสมไม่เคยเตรียมการไม่เคยเตรียมความพร้อมของจิตใจของเราเราไม่เคยค้นหาความจริงในตัวเราผลก็คือว่าเราง่ายที่จะถูกครอบงำโดยธรรมะฝ่ายต่ำนั้นตรงจุดนี้เนี่ยผมเห็นว่าถ้าใครที่มีลูกสาวแล้วกำลังจะมีลูกสาวโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือว่าผู้ที่กำลังจะแต่งงานในครอบครัวเนี่ยแน่นอนว่าคนที่มีครอบครัวส่วนใหญ่นะก็หวังว่าจะต้องมีบุตรใช่ไหมมีลูก เป็นเรื่องธรรมดา เป็นเรื่องธรรมดาแล้วการมีบุตรมันก็ต้องมีอะไรโอกาสที่จะได้ลูกสาวลูกชายอยู่แล้วทำยังไงเราจึงจะมีความพร้อมเราจึงมีเรียกว่าทรัพย์ที่พร้อมจะให้กับลูกเราหรือยังตัวเองก็ยังขาดแคลนอยู่นะยังไม่มีความสุขยังไม่มีความรู้ยังจนต่อปัญญายังจนต่ออารม ลูกเราขึ้นมามันก็โง่ตามเรานั่นแหละใช่ไหมฮะ ค่ะ มันก็โง่ตามเราโง่เหมือนเราแม่ปู่กับลูกปู่นั้นถ้าเราคิดว่าเราต้องการความสุขเราต้องการห่างไกลจากความทุกข์ต้องเร่งสะสมปัญญาไว้ก่อน ค่ะ สะสมปัญญามันจะมาจากอะไรได้ปัญญาที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่มาจากการศึกษาเรื่องราวของโลกภายนอก ค่ะ แต่ว่ามันเป็นผลจากการที่เราได้มาศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองนะจนเกิดความปล่อยวางในตัวเองตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะมีสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องตามจังหวะจากคุณการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ได้ไปบังคับบอกว่าจะต้องไม่เกิดเหตุร้ายกับคนที่ปฏิบัติธรรม ค่ะ ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเหตุร้ายเกิดขึ้นมาในชีวิตของผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับได้ด้วยใจอันสงบแล้วก็เกี่ยวข้องไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นที่ไม่สร้างผลพวงตามมาคือความทุกข์นะ